Роман йому свого паспорта показує, розкрив, а на фото паспортному лиця не видно, обгоріле, чорне. А я вже паспорта маю, Роман синові. Оце Залузківський трохи фотокарточку зіпсував. Та однаково. Сашко сльози. Тату, дай мені свого паспорта. Я з Катериною одружуся. Роман паспорта закрив, до кишені сховав. Бачите, який сину? Чого це я тобі свого паспорта віддаватиму? Катерина до них усміхається. Косу довгу руками мне. Та годі вам. Мені хоч без паспорта, хоч і з паспортом. Однаково дядька Романа люблю. Сашко почорнів, чисто як дядько Роман біля копи. Такий весь чорний, на постамента Шанівського заскочив. Тоді буду пам'ятником, гукає. Катерина розсміялася. Ти теж чудний, Сашку. А ще хто? Сашко їй. Он де цуценя, відказує. Бачите, яка? З цуценям мене рівняєш. Яке ж ти цуценя, прошепотіла. Ганя руку Катерині на лоба поклала. Ой, Петю. Не скигли, мати, довеземо. Петро Іванович учепився в кермо і поправив окуляри. Де наша не пропадала? Хата Кочубеїв географічно у селі Крайня. А як за добробутом міряти, то центральна. Цегляна трикімнатна домівка, літня кухня, загородка для свиней кам'яна та ще із підгрівком город 40 соток і жоден шматочок землі не гуляє. А ще садочок чималий, коптильня, де півсела свинячі окороки коптить до золотого кольору. Самогонний апарат, знову ж таки, хто хоче, хай грішми за все платить. А Кочубей – перваком. Хазяї – опів на четверту підйом і до темряви не розгинаючись. Доня із столиці прискаче. Мамо, тату, та киньте вже ви те хазяйство, їй-бо, скільки можна? Як це, Петро Іванович супить брови? А їсти що будеш? Ананаси? Та є все в місті. Заробляю непогано. Вам допомогти зможу. Та тепер зможеш, Петро Іванович їй. Донька ображається. Годі вже мене попрікати. Не попрікаю. Факти констатую. Вивчили тебе, вивчили. І не ми... А свині, яких кололи щороку, аби за твоє навчання заплатити. І квартирку купили, теж свині, і корова, і город. Занедбали б хазяйство, світила б ти голим задом і досі. Донька бурчала, але домашній харч жувала справно. Ніколи не відмовлялася. Та й допомагала, чим могла. Картоплю копати щороку приїжджала. Катерина лежала на свіжій постелі в малій кімнатці, де колись росла Кочубеєва донька Марила. Ганя розтирала її ноги самогонкою. Баба Свиридова, яку викликали терміново, шепотіла молитви і уливала Катерині до рота гіркий трав'яний узвар. «Скільки ж біди!» «Наче показилися люди», – шепотіла баба Свиридова. «Де ви цю дитину знайшли?» «Отак простісінько обабіч шляху валялася», – відшепотіла Ганя. «Щось мені у ній таке рідне? Сама не знаю. Може, коса?» «Зараз дівки геть усі чисто пофарбовані та обскубані, а ця...» «Чуєте, бабо, а може до лікарні її доправити?» «Та відходимо, не бійся, Ганя!» «А страшно, раптом помре, Не помре, пообіцяла баба Спередиха. На третій день Катерина пила з мисочки, що її тримала перед нею Ганя, міцний бульйон. Заговорила: «Де я?» Гані від серця відлягло. «Мі ж добрі люди, дитино, не бійся, ми тебе не скривдимо. Як звешся?» «Катериною». «От і добре. Лежи поки. Слаба зовсім». Катерина спробувала підвести голову, зоглядітися. «Де я?» – спитала знов. Перед очима попливло. «А собачати біля мене не було? І хлопчика малого, рочків 6». «Ні, дитину, не було». Катерина задихнулася, з переляком зиркнула на Ганю, заблагала: «Де я?» Ганя перелякалася. Знову послала Петра Івановича по бабу Свиридову. «Бабо, вона не при собі». «Минеться», – баба Свиридова нахилилася до дівчини. «Ой, яка ж у тебе коса гарна». «Однаково», – прошепотіла Катерина. «Їсти хочеш?» «Однаково». «А що хочеш?» «Де я?» – прошепотіла Катерина. Кочубеї більш як місяць над дівчиною трусилися. Ганя навіть запропонувала: «Чуєш, Петре, хай би одужала і в нас лишалася. Така дитина світла». «А раптом її шукає хтось?» – запитав Петро Іванович. «Уже й Новий рік із Різдвом Христовим відзвонили. Січневі холоди розмалювали шибки, а Катерина все квола і квола. Трохи по хаті поблукає та до постелі, віддихається і знову на ноги пнеться. Тітко Ганя, може вам щось зробити треба?» Ганя дуже дивувалася. «Та що ти, Катрусю, все до роботи рвешся? Одужай спершу». Під кінець січня Катерина на добрих харчах та при доброму слові вже справно могла цілий день біля Гані порпатися. І в одних із таких днів Ганя наважилася завести з дівчам розмову про її колишнє життя. «Катруся, чуєш мене?» «Чую». «Ти сама звідки?» «Із Шанівки. У нас село красиве, хоч і мале. Дуже туди хочу». «А як у Києві опинилась?» «Так мама веліла». Згадала Катерина мамку свою золоту і завмерла. Як сказати? Про Романа, про Сашка, про тітку Раю, про Заузківського. Мама веліла одного родича провідати, а я заблукала. Маля безпритульне мене за Київ вивело. Песика мого вкрало, а песик за мною біг, під машину втрапив. Оце я його поночі поховати хотіла. Та змерзла геть. Якби не ви, померла б. Матір Божа, і буваєш таке. А що ж мама твоя тебе у таку путь одну налагодила? Може, мамка з татком п'ють, а ти з відчаю втекла?» «Ні», – Катерина мамку згадала, посміхнулася. «У мене мамка золота, їй Богу. От таку хочу, щоб колись ви з нею познайомилися. І татко добрий, дуже добрий». «Додому хочеш?» «Ой, як хочу. Ніколи ще так довго без мами з татком не була. Ще й пальто нове роздерла. Така шкода». «Оте рожеве?» – спитала Ганя. «Так. Тільки-но купили. Нове було». «Негодяще стало», – призналася Ганя. «Хотіла під свиню підкласти, та не годиться, скляне якесь». «От і маєш», – зітхнула Катерина. «Нема в чому і додому доїхати». «Дарма зітхаєш. Ми тобі одежину знайдемо». «Правда? Ой, тітко Ганя, ви теж золота, як моя мама». Ганя підхопилася. «На кухні ж сльози ховала. так прикипіла до дівчини, хоч ріж. У кінці січня Петро Іванович і Ганя збирали Катерину в путь, бо вже й дня не могла всидіти, аби не перепитати: «Дядьку Петро, тітку Ганю, коли вже можна буде додому? Хіба погано тобі в нас? Хоч би тут до тепла добула», – краялося Ганіне серце. «За мамою скучила, за татком. Та й на могилку сходити хочу». «На яку могилку?» І Роман перед очима. «Мовчи, мовчи». «До рідних», – відказала. Кочубеї здалися. Ганя витягла з шафи дончин справний кожушок. У камниці купили Катерині Фетрові чоботи з хутром всередині. Одягли – ні за що не змерзне. Петро Іванович довго шукав на мапі шанівку, та не знайшов. Аж Катерині спало на думку: «Ви Килимівку шукайте. Килимівка точно є, а наша мала шанівка поруч». Килимівка на мапі України існувала. Петро Іванович розсудив: «Треба до Києва повертатися, брати квитка на автобус аж до Харкова». «Нащо?» – Катерина йому. «Якраз через твою Килимівку їде», – пояснив Петро Іванович. Так і зробили. Ганя теж поїхала до столиці Катерину проводжати. Розчулилася, сльози лються. «Ти ж дивись, дитино, як щось не так, одразу до нас повертайся. Он, де я тобі на папірчику все чисто записала, і адресу нашу, і прізвище, і телефон дончин. Не губися більше». «Нічого поганого не станеться, тітко Ганя». Катерина на шию Гані кинулася. «Я вас дуже люблю. Оце додому повернуся і маму умовлю, щоб до вас у гості з'їздили. Можна?» «Чекатимемо», – сказав Петро Іванович. Катерина махала їм крізь вікно з автобуса, аж поки дві постаті не зникли. Ніби й не було. Дорога рівна, мотор гуде, в автобусі Пугачова співає. Катерина заплющила очі, заснула. Прокинулася вже надвечір. Водій її за плече сіпає: «Прокинься, Килимівка! У тебе квиток тільки до Килимівки». «Добре, добре, зараз». Пакунок з ганненими наїдками підхопила, з автобуса вийшла, озирнулася. «Як же довго мене тут не було!» Темно. У килимівських хатах де-не-де ледь жевріє світло і жодної живої душі на вулиці. «Либонь знову електрику відключили», – прошепотіла Катерина. «Чи в когось із килимівських переночувати, чи додому пхатися?» – задумалася. Зметикувала. «Поночі краще до шанівки дійти. А раптом сусіди ще злі та знову будуть соромити?» «Ні, поночі краще. Тихенько додому прокрадуся». Від крайньої хати голоси. Зупинилася, чогось посміхнулася. «Це ж радість яка! Знову вдома, он де килимівські сваряться. Усе як завжди». «Куди?» – почула і жахнулася. «Та це ж Тамарчин голос. Кіоскерки шанівської». «Відчепися, мати, Сергій, їй!» Катерина до паркану прилипла. «Що ти, сучий сину, робиш? Хочеш стати таким, як батько? Очі залив, то хоч вдома сиди!» Тамарка кричала так завзято, що килимівські пси почали підбріхувати. «Сама сиди!» Темна постать, хитаючись, пройшла повз Катерину. Дмухнуло перегаром. «Чого це Тамарка із Сергієм у Килимівці?» Ніяк не могла збагнути Катерина. «Мо по товар їздили та й вирішили у Килимівці заночувати». «Та ж не було цього раніше», – прошепотіла. «Чого запитати?» А Тамарка тим часом до хати по ліхтарик злітала і вже дибає слідком за Сергієм. Куди ж ти подівся, сину? Катерина бігти. У мамки все чисто і розпитаю, і Людка розбазікає, що було і чого не було. За Килимівку вискочила, стала. Ох, і темна ж ніч. Довго йшла, ніч ніяк не кінчалася. Та як же це? Хоч би вогник один, от кляті начальники. Електрику відключили, геть нічого не видно, ніби й нема зовсім шанівки. Посеред шляху стала, з ганненої торбинки термос із гарячим чаєм витягла. Якби не ви, тітко Ганя, повеселішала, знову пішла. Мала б уже й шанівка бути, знов стала, розсудила. Отак і стоятиму, поки не стане видно, бо це заблукаю, як та дурна корова. Ніч у відповідь посірішала. Онде курган. Катерина вдивлялась перед себе, повільно, наче на фотопапері, проявився спочатку білий постамент, потім серед білого снігу чорні стіни згорілих шанівських хат без дахів. «Що ж це?» Ледь не впала. «Мамо! Мамо!» Зірвалася, побігла до батьківського двору. З-за розваленої хати вискочив голодний пес, дриминув геть. Хрест під коров'ячою загородкою хитається. І тільки у Катерининій кімнаті стіни вціліли, шибка у вікні не вибита, а замість даху солома гнила, дашки та гілля. Катерина торкнулася дверей своєї кімнати. «Мамо! Мамо!» Двері не відвалилися. Катерина штовхнула їх боком і ледь встигла відскочити. Стіни та стріха повалилися всередину кімнати. Тільки пилюка та попіл здійнялися до небес. «Мамо!» – закричала. «Мамо золота, де ти?» Та сама собі. «А за курганом? За курганом? Там же веліла чекати!» До кургану бігла. Від кургану ледь ноги переставляла. «Мамо! Мамо, відгукнися, ридала, не кидай мене, не кидай, золота моя!» Знову до батьківського двору. З гарищем довго блукала, що шукала, сама не відала. Раптом щось червоне серед уламків каміння під дверима. Нахилилася червона кулька з маминого коралового намиста. Підхопила кульку, цілує. «Мамо, золота! Та де ж ви з татком? Де?» Уже поночі побрюхала до Килининої мазанки. Порожньо. Знайшла свічку, запалила. Бачить у кутку двійко цуценят носами крутять. «І килина пропала геть», прошепотіла. Цуценят підхопила. «Зараз щось придумаю». Пічку розтопила. Цуценят ганеним харчем нагодувала. «Отут і буду, мамо, з татком чекати. Нікуди більше не піду». Та на ранок ноги до села понесли, бо думка страшна у голові засіяла. А як під хрестом мамка з татком? Силкувалася землю під хрестом розкопати, мопсика згадала. Трете плаче, Кати. «А може, нічого розкопувати і не доведеться? Мо мама з татком повернуться. А чого ж? Я втекла, хата вигоріла. Мабуть, мене по усіх світах шукають. А як інакше? Так і є. Поживу в Килининій мазанці. Однаково порожня. А там і мама з татком повернуться. А як інакше? Не можеш село зовсім пропасти. Не бува такого». Новий рік для Ігоря Богдановича Крупки розпочався з боягузької спроби самогубства. Професорське дитя обдивилося залишки колекції, які за допомогою міліції вдалося видерти з жаночки, і вирішило: я цього не переживу. По мотузку до батьків попхався. Ігор, я воодушевлен. Я просто літаю. Батько-професор зустрів сина пафосно. Тільки з вікна не вистрибуй, льотчику, порадив Крупка молодший. Батько образився. Україна на путі к виздоровленню, оголосив. Да? І що сталося? Запитав Ігор. Манго, засяяв професор. Я віжу мангові плантації в Вінницькій області. Ілі під Одесою. Я вичислив, я розчитав. Все равно лінівое село не желає пахать і сеять. Ти посмотри телевізор, всюду бур'яни, а в селе тільки п'янь і голь. Но ми? Без мене, відкараскався Рубка молодший. Ти відказуєшся участвувати в епохальному проєкті? В агрозадачі, яка видерне Україну із нищети? Це вже буде не Україна, тату, сказав Ігор. А що? Здивувався професор. Монголія, виплюнув син. Краще скажи, є у вас міцна мотузка? Спроси у своєї матері, ще дужче образився професор і зачинився в кабінеті. Тася куховарила. Мамо, я на Катерину дарма погане подумав, довірився матері Ігор. Да? Здивувалася Тася. А я своїми глазами виділа, як вона перед твоїм отцом голої задницей крутила. Мерзавка. Тася зітхнула. Ну, без її помощі, Ігорьочек, мені так тяжело. Ти же знаєш папу. Кроме манго, його не інтересує нічого. Мусор не винесе. Це, видите ли, оскорбляет его. Мама, дай мені мотузку, попросив син. Зачем? Треба. Купи, порадила мати. Крупка молодший подумав, вилаявся і пішов геть. Удома ніхто не чекав. Удома не було не те, що живої душі, навіть мотузки. Я можу кинутися з вікна вниз, знайшов вихід. Зрадів. Нащо вішатися? Це так неестетично. Краще, як сокіл. Із неба об землю. Порівняння зігріло. Крупка молодший пішов швидше. Дорогою купив у супермаркеті ковбаси, пельменів, шматок червоної риби і свіжого хліба. Наїмся перед стрибком, замість перед смертю. Пельмені зварив, ковбасу і рибу порізав, хліба відламав. Чогось не вистачає. Поліз до шафки, витяг пляшку кагору. Ну, будьте люди. Келих підняв, випити не встиг. Телефон зазеленчав. Кандидат історичних наук Крупка біля апарату. Вагомо так. Та знаю я, що ти кандидат, розсміявся Денис на іншому кінці дроту. Крупка почув той сміх і розвезло його, ніби пляшка вже порожня, а сам Крупка хмільний до гикавки. Денисе, ти де? У Києві. Скоріш до мене. От прямо і скоріш. Знову розвеселився Денис. Чуєш, приїжджай, бо з вікна виплигну. Серйозно? Цілком. А ти заповідь склав? Чи записку з останнім словом? Не подумав. Ну то поки не плигай нікуди. Сиди і пиши, скоро буду. Денис приїхав за півгодини з цілим арсеналом засобів швидкої допомоги при нападах депресії у представників інтелігенції з ящиком коньяку. За півгодини, що знадобилися для спорожнення двох перших пляшок, Крупка молодший вирішив іще пожити. Денис намалював перед ним новий шлях, і цей шлях здавався Ігорові вельми спокусливим. Денис почав із гарної новини. Шанівка згоріла. Не може бути, здивувався Крупка молодший. Я точно знаю, що ні. Звідки? У мене кілька днів жила дочка Льоньки і Дарини, тих селян, у яких ми зупинялися. Значить, це після її від'їзду сталося? Та не може бути, не може. Щоб усе село... А що там того села, Денис Просяєв? Його і раніше на мапі не було, а тепер? Тепер до кургану зовсім доріжка заросте, зметикував Ігор. Колекціонерський свербіж повернувся. Не може Денисові повірити. Але звідки ти знаєш? Денис налив із кишені посвідчення витяг. Брате, я тепер велика людина. Крупка молодший розгорнув документ. Помічник-консультант народного депутата. Я думав, принаймні, радник президента. Тих помічників, як вошей. Брате, нічого ти не розумієш. Денис випив. Можу будь-кому будь-яке запитання поставити. Від імені свого депутата, звичайно. Хитро усміхнувся. І хай тільки спробують не відповісти. І я запитав про перспективи розвитку малих сіл, зокрема Шанівки, і дістав відповідь. Села такого нема. Воно згоріло, держава не бачить сенсу витрачати гроші на його відбудову. Курган біля Шанівки до переліку об'єктів історико-культурної спадщини України не входить. Прекрасна новина. Шалена, шалена новина. Друже мій, ти повернув мені смак життя. Я не можу дочекатися тепла. Денис іще налив. Тепла додалося. Я твій боржник, сказав Денис. Не розумію. Зараз розумієш. Денис витяг із шкіряного портфеля компакт-диск. CD маєш? Поставили. Крупка молодший почув надто знайомий голос. І тому сьогодні ми маємо говорити про село. Не тільки під час посівної чи жнив згадувати. Кожного дня. Чому? Тому що село – не люди. Село – це скарбниця нації, берегиня її традицій і найсвятішого, що у нас є – землі української. Сьогодні я звертаюся до всіх тих, кому небайдужа доля села. Денис зупинив запис. Далі не цікаво. Що це? Плагіат, брате, Денис і знову налив. Готував для свого депутата довідку про культурний розвиток села. Згадав твої міркування про село. Пам'ятаєш, як човгали до Шанівки? Я черевики зіпсував, а ти філософствував. То я твої слова й використав. Депутатові сподобалось твої цитати. Далі наверх пішли, а оце днями, Денис розсміявся, слухаю нашого вельми шановного, Денис звів очі до стелі, і що чую? Та це ж наша спільна творчість, твої думки в моїй обробці. Так що я перед тобою в боргу. Аби до кургану не лізли, гарячково відповів Ігор. Не полізуть, був певний. Випиймо. Денис і знову потягнувся до пляшки. Я тепер часто в столиці буватиму. Живи в мене, попросив Крупка молодший. Після того, як мене обікрали, а я й дивлюся, колекція твоя, мов, шагренева шкіра, зіщулилася. Не питай, скіфська пектораль у жидівських лапах, занепад. Нема моралі, нема відвертості, нема довіри. Крупку молодшого понесло. Якби ти не приїхав, брате, я би точно з вікна стрибнув. Брате, ми їм усім іще, бля, покажемо, завірив п'яний Денис. А Крупка молодший запитав, ні в тин, ні в ворота. Чи ти тепер пісень не збираєш? Брате, тепер я сам пісня, відповів Денис і впав із дивана. На підлозі і заснув. Точнісінько, як Льонько із Шанівки, який пити міг де завгодно, а спати завжди до хати приповзав. Про світло у віконці килиненої мазанки Іван Залосківський дізнався наприкінці лютого від дружини. Хоча мешкали тепер за Лусківський у райцентрі, Алка час від часу навідувалася до Килимівки. Усе мріяла вмовити голозадих шанівців навесні до згорілого села повернутися. Та чим більше часу спливало, тим більше неохоче шанівці велися на розмови про відбудову шанівки. Та й лишилось їх у Килимівці з десяток. Тамарка Кіоскерша із синами та чоловіком Федькою, Людчині батьки з дочкою, які так до міста й не дісталися, та три старі баби, котрі ніяк не могли дочекатися, щоби Килимівська сільська рада їх до інтернату випхала.